أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي قرآن دي الله ألسل وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اوی پیر آد اکڑا د تدبیر د مرگ ہوا درجی تھا اس نے کنا تو وارادو بہ کیدن فجعلناہم الاخسرین. اللہ یغی پہ ارادہ اکڑا د تدبیر د مرگ د ابراہیم علیہ السلام اللہ و یغیم اخپل تدبیر کے ناکام اکڑل او حضرت ابراہیم علیہ السلام لم نجات ورکڑو. اس داغ نجات تذکرہ کئی ونجیناہو او خلاص کو منگ دے ابراہیم علیہ السلام لرا. ولوتن او لوت علیہ الصلات والسلام لرا. الال ارد اللتی پترب دزم کی حغا بارکنا فی حال العالمین چی خیر اچول امنگ پاغی کی دپارد مخلوقاتو. مراد نظم کد شام دا دوان شام طرف تا ہجرت اکڑو ابراہیم علیہ السلام او لوت علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام تو السلام دلوت علیہ السلام تو السلام تردے اور لوت علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام خرائے روارو درور زویو. دے ابراہیم علیہ السلام تو السلام خبر اچام انمنلا. کلچ ابراہیم علیہ السلام پا اور کے بچو نمرود راغو وی چا بچ کے وی اللہ وی استاد اللہ خو می ڈیر خوخ شو زستاد اللہ پا نم باندے سلور سو غواگانی زبکوم. تفصیل ما مخ کے کڑے آغید دمر متاثر شو چی نمرود اعلان اکڑو چی خبر ممنے خو تکلیفم و تمر سوے. یعنی دے چی کل یوزے کی خبرہ کئی مسئلہ بیانی نو بحث و سرمکوے جنگ و سرمکوے بلکہ ردن تختے و ردن روانی گے بس دے با یوازی پاتی کی گی غلی کی گی با. ابراہیم علیہ السلام تو السلام مسلب بیانولا خلق برا غنڈو خو جسنگ بیان بے شورو کو ناغوی فوراً اب تختی دل. ابراہیم علیہ السلام اللہ تا سوال اکڑو وَإِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ. سورہ صافات کے براشی یقیناً زتلون کے امرزان در رب خپلتا سیاہدین زردے چمات با لار سمکی مات با زمان اللہ لار دا بیان سمکی او لار سمسو اللہ والا نجات ورکو شام تربتا. صرف دو کسانو منلی و مسئلہ یوی بی بیوا او دغرنگی یو حضرت لوت علیہ السلام تو السلام نو اللہ وی نجات میں ور نو ٹول قوم خلاف کڑو ٹول قوم مخالفو نو اشارہ غی تکی اللہ رب العزت فرمائی ونجیناہ ولوتا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین. او خلاص گمونگ دلرا او لوت علیہ السلام لرا پترب دزمک حغا بارکنا فیہا للعالمین چی خیر اچولو مونگ پاغی کی دپارا د مخلوقاتو زگر ڈیر انبیاء پکی اللہ را لی گلیو نو دغز خیر والو د ټول مخلوقاتو دپارا وحبنا لہو اسحاقا او بخلو مونگ دتا اسحاق علیہ السلام ویاقوب او یاقوب علیہ السلام نافلتن زیاتی زکر یاقوب علیہ السلام ان وسیو د ابراہیم علیہ السلام زیو اسحاق علیہ السلام او داغز زیو یاقوب علیہ السلام یا ساتان وسی دا نافلوی خوا نوسی سی نافلوی دا زیاتی وی یو نعمت وی زکر بچے دا خو اصل وی خو چی کم نوسی وی نو دا بیاغ سمرائی او دا غ میوی سڑے چی نوسو تا گوری بیا سے خوشا لیگی نا اللہ وی اسحاق علیہ السلام میں ولور کو پیغمبرو بچے ہو نوسی میں ولور کو یعقوب علیہ السلام غم پیغمبرو وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ او دا ٹول گرزولیو مونگ دا نیکانونا اللہ وی ٹول نیکانو وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا دا وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ دا غی اکرام الانبیاء دا سشیر غی اکرام الانبیاء چا اللہ وی ٹول ما دا نیکانونا گرزولیو وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا او گرزولو مونگ دی لرا ائمتن مشران د دین يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا چه بیان بے کولو زمونگ پا حکم باندے. ٹھیک شو؟ سو جوا تار چاش لو لیو نو زور سپیکر دیو تو لگو لو کنا نا آغا یو خو خراب ہو کنا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا او گرزولو مندی لرا ائمتن مشران دا دین يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا چی بیانی کولو زمان پا حکم باندی. اللہ وی بیانی کولو ہدایت دویم مرتبہ مراد تینا ہدایت خاصا یعنی بیان کول. وَاوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ او حکم کڑیو منگ دویتا فَعْلَ الْخَيْرَاتِ دَكُولُ دَنِيكُو اللہ وی ماوتا حکم کڑیو چی دنیکے کارو نکوے. وَاِقَامَ الصَّلَاةِ او دجاری کولو دمونزو چی خپلم منز کوے نورتم دمونز دعوت ور کوے. وَأَمُرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا خپلم منز کو خپل کور والا تم وایا او خپلم پکلک شا او نورم تم دکلکی دو حکم کو. وَإِيْتَا الزَّكَاةِ او دو ورکولو دو زکاة زکاة بم ورکے دانه چې مولا پس روزرو کې پټ شو هم په زکات نشتا. نه دا چا ویری دي حکم د زکات د امیو د مولا د ټولو د پاره یو شانته ده، خود رزان د پاره بل دین جوړ کړي ده. وکانو لنا عابدین، دا ټول مونږ ته عاجزی کوونکی. الله وی ټول مونږ ته عاجز او مونږ ته عاجزی کولا. بل پیغمبر لوط علیہ السلام، ولوتن آتینا حکما، ولوتن او لوط علیہ الصلوۃ والسلام پینزم پیغمبر دے، پینزم دے، پینزم پیغمبر دے، پینزم پیغمبر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سلورم. ولوتن او لوط علیہ الصلوۃ والسلام آتینا حکما، ورکڑیو مونږ دتا حکما پیغمبری، و علما او پوها. الله وی ماو ته پیغمبری ورکڑی وا، ماو ته علم ورکڑیو. و نجیناه من القرية التي، او نجات ورکڑو مونږ دتا من القرية التي، دکلی اغنام، یعنی دکلی والو اغنا، کانت تعمل الخبائث، چو چې کار کولو د پلیته، پلید کار کولو، هغه بچ بازی کولا. الله وی داغه کلی والو نه چې پلید کار کولو، پلید عمل کولو، الله وی داغینه مولا نجات ورکو. انهم کانوا قوم سوء فاسقین، یقینا دوی کانوا ادوی قوم سوء، یو قوم ناکارا، یا یو قوم بدکارا، فاسقین، حکم ماتون کی دا اللہ، بدکار کولو، لواتت کولو، حکم دا اللہ ماتولو. اللہ وی اغیم تباہ کردو، لوط علیہ السلام لمی سور کردو، نجات میں ورکو. وادخلناو فی رحمتنا، او دنکو منگ دلرا فی رحمتنا، پخپل میرو بانتیا کے. اللہ وی مونگو تا بخپلی میں روبانتیاں کے زی ورکو، یعنی بچ میں کو، نجات میں ورکو. داغا اکرام الانبیاء خا، وَإِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقِنًا دَيُو مِنَ الصَّالِحِينَ دَنِكَانُنَا، روان دیو لستل. وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، او دا ٹول گرزولیو مونگا نیکان. دلتوئی انه من الصالحين، یقینا ده من الصالحين د نیکانو. بل پیغمبر، پینزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام. ونوحا او نوح علیہ الصلوۃ والسلام، یاد کو نوح علیہ السلام، اذ نادا من قبل، یعنی اذ یتزرع من قبل، کلی چا جزی اکڑا من قبل پخوا. چاہتے اکڑا، وګوره لوط علیہ السلام تا، نوح علیہ السلام تا، وګوره آدم ثانی وته ویل کیږي، ځکه دنیا الله تباہ کړې وا، او دوباره بیا الله د دد اولاد نه دنیا باد کړې ده. حام سام او یافس، دا درې زامن د حضرت نوح علیہ السلام. حام سام او یافس، دا درې زامن د دینه بیا الله دنیا باد کړې ده. نو وګوراغا اول العزم من الرسل دی، اچت شان او درجی والا پیغمبر دے، اغم اللہ وی ما تے آجیزی کڑی دا. ونوحن او نوح علیہ السلام از نادا من قبلو، کلے چا آجیزی اکڑا من قبلو پخوا، فستا جبنا لہو، نو قبولتیا اکڑا منگدد دپارا. اللہ وی منگول قبولتیا اکڑا، میں سوال قبول کرو. نفید شرک فی الدعا بی احوال الانبیاء، اگر انبیاء و تاغیم اللہ تا جڑاو فریاد کری، یو اللہ تیرا مدد شویری، نو تم یو اللہ تا مدد شوائے کنا. فاستا جبنا لہو، نو قبولتی اکڑا منگ داغد پارا، فنجینا نو خلاص کو منگ دلرا، و اہلہو اہل دلرا، من الکرب العظیم، دا مصیبت لوینا. لوی مصیبت وکر، نانیم سا وکال مسئلہ بیان کرا، خوچاو نمنا دا. صرف درے زامن او درے انگیان دے وے، او یو نو علیہ السلام ہو، او نو ٹول قوم بل طرف تو، لوی مصیبت نو. یو قوم چکل دا اللہ حکم نمنی، نو یاد ساتم مصیبت شی، دا نور و خلق و دا پارس شی مصیبت شی، زکر چی بدوی با عذاب رازی، نو دا دی دا وجن نور بم تبا کی، نو مصیبت شو کنشو. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا او امداد وکړو موږ د من القوم الذين فمقابلا د قوم کسانو کې کذبوا بآياتنا چې نسبت درو وکړو آیاتونه زمونږ ته. حضرت علی شتا توګه بیٹک کی کوي حضرت پرې اسیم درس ختمه. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ امداد وکړو موږ د په مقابله د قوم هغه سانو کې کذبوا بآياتنا چې نسبت درو وکړو آیاتونه زمونږ ته. انهم كانوا قوم سوء یقینا دوی یو قوم سوء ناکارا فاغرقناهم اجمعين غرقل مندي لرا اجمعين ټول لرا. نو دا پینځم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام چې الله وی غلم ام نجات ورکو اخلاص میکو او ټول قوم هغه مولا تبا کړل. نور به ان شاء الله بیا وایو.